ciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum, także w formie płynu. Aflofarm. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Patryc Żubeżga. Zaczynamy trzecią ostatnią audycję. Godzinę audycji zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Co się zmieni, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Poseł Jacek Żalek przeprosił protestujących w Sejmie za swoje słowa na ich temat. Zablokowana trasa kolejowa Poznań-Szczecin. Przewrócił się pociąg z węglem. Najważniejsze zmiany dotyczą skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów. Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości przyjął zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. A przy wiejskiej jest Michał Fedusio. Michał, jak posłowie oceniają zmiany w sądowej ustawie? Tak jak powiedzieliśmy, to tryb pracy i składania skarg nadzwyczajnych to jest ta najważniejsza zmiana i ta nowelizacja ma uporządkować ustawę właśnie w tym zakresie, przekonywał poseł PiS Marek Ast. Wniesienie skargi będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy będzie to absolutnie niezbędne z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego. Też idzie zmiana ograniczająca liczbę podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej. Proponujemy tylko dwa podmioty: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. Jednym z 200 posłów głosujących przeciwko zmianom był Borys Budka z PO. Uzasadniał, że ani nowela, ani sama ustawa o Sądzie Najwyższym nie spełni oczekiwań obywateli. Pozostawiacie olbrzymią władzę w rękach prokuratora generalnego, a po drugie pokazujecie, że inicjatywa prezydenta Rzeczpospolitej dotycząca skargi nadzwyczajnej była zagraniem pod publikę, ponieważ od samego początku było wiadomo, że skarga nadzwyczajna nie będzie w praktyce funkcjonować. Nowelizacja dotyczyć będzie także asesorów sądowych, których ma powoływać prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Zmiany to również efekt zaleceń Komisji Europejskiej. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Poseł Porozumienia Jacek Żalek przeprosił rodziców osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie za swoje ostatnie wypowiedzi w mediach. Zdałem sobie sprawę, że może mieć pani takie poczucie, że to były słowa o pani, albo o pani, albo o pani. Uznałem, że warto przeprosić. Bo moja duma nie jest warta tego, żeby ranić kogokolwiek. Dlatego, że nie mówiłem o paniach, bo niestety padliśmy ofiarą wszyscy manipulacji, bo 15 minut mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest to, co robicie. A przypomnijmy, że chodzi między innymi o te słowa. Po tym, jak oni się zachowują, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki, bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu. Między Jackiem Żalkiem a protestującymi wywiązała się trwająca kilkadziesiąt minut dyskusja. Poseł przekonywał, że rząd pomaga na tyle, na ile pozwala na to sytuacja prawna. Protestujący nie przyjmowali tych argumentów, dodając, że domagają się jedynie minimum godności. Jedna z protestujących, Iwona Hartwich, ostatecznie przyjęła przeprosiny posła. Dodała jednak, że nie wycofuje prywatnego pozwu w związku z jego wypowiedzią. Pan przekaże kwiaty. Proszę, proszę, położę. Jako katolicy wybaczamy. Nie mogę odpowiadać za rodziców, bo wiem, że na pewno do pana doszły informacje, że został złożony prywatny akt oskarżenia. Nie potrafię panu powiedzieć, jak to się skończy. Liczymy na to, że po wyjściu pan skontaktuje się z panią minister Rafalską i z panem prezesem Kaczyńskim i przyjdą do nas. Ale to jest... Bo my na nich czekamy. Dzisiaj Senat pracuje nad ustawami dotyczącymi pomocy osobom niepełnosprawnym. Jedna z nich zakłada m.in. wyrównanie renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Druga, wprowadzenie ułatwień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Protestujący te propozycje uznają za niewystarczające. Domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia po wykolejeniu się pociągu towarowego we Wronkach w Wielkopolsce. Przewróciło się tam 12 wagonów, a na tory wysypał się węgiel. Na odcinku pomiędzy Krzyżem a Poznaniem, jest to trasa z Poznania w stronę Szczecina, mamy wstrzymany ruch pociągów. Informował w rozmowie z Trójką rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Skład wykoleił się podczas wyjazdu ze stacji. Na trasie pasażerów wożą autobusy. Jeśli wakacje, to w Grecji ten kraj jako kierunek swoich wyjazdów z biurem podróży wybiera 30% Polaków. Na kolejnym miejscu jest Turcja. Jowita Siduruk z jednego z warszawskich biur podróży tłumaczy, czym kierują się Polacy przy wyborze kierunku wakacyjnej podróży. Często jest to na pewno standard, dobry standard hotelu w relacji do ceny, jak również też biorą pod uwagę plażę, atrakcyjność kierunku, czy też budżet. Za tydzień tak naprawdę porównując Turcję i Tunezję, w czterogwiazdkowym hotelu z wersją już all inclusive to jest około 8, w lepszym jeszcze hotelu 10 tysięcy. Natomiast no, jeśli chodzi już o Grecję, Hiszpanię, no to 12 i wzwyż. Z danych Polskiego Związku Organizatorów Turystyki wynika, że w ubiegłym roku na zagraniczne wakacje z biurem podróży wyjechało prawie 2,5 miliona Polaków. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na Wybrzeżu cały czas ciepło, w Gdańsku 27, Koszalin 25, w Szczecinie też 27 stopni, równie ciepło w Toruniu, między innymi w Bydgoszczy. I pojawiają się na mapie prezentowanej na stronach Instytutu Meteorologii pierwszoznaki burz, te w okolicach Poznania i Jeleniej Góry. W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 9-10 stopni na północnym zachodzie do 15 w centrum i miejscami także na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB. Taniej aż o 329 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz w Kauflandzie. Pepsi, różne rodzaje, 4 litry, jedynie 4,98. Pieluchomajtki Pampers, różne rodzaje, tylko 69,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland, na dobry tydzień. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostrycz długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron. Pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha. A jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 280 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 280 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po 18, to na początku zaległości płyta tygodnia. Już teraz Takona Fide, przepraszam, Takona Fide, Dawid Podsiadło, to była piosenka dnia, Tamagotchi, państwo to słyszeli. Płyta tygodnia 71-335, proszę przygotować telefony komórkowe. Można wysyłać SMS, dwa egzemplarze dla państwa, imię i nazwisko, adres do korespondencji. Basia oczywiście, Butterflies, niech już zabrzmi. A zaległość jest taka, że informacja dla państwa, pan Bartek z Sosnowca otrzymuje nagrody w konkursie biegowym. Biegacze wiosną. jak grzyby po deszczu rosną, napisał pan Bartek. Basia z płyty Butterflies, nagranie pod tytułem Motyl Butterfly. Cupid's little arrows. Good friends to the bridesmaid, know the bride. Why another broken heart? Never wish for a gift. Don't expect it. Floating adrift, disconnected. Your love took me by surprise. From you could mean goodbye. I did not feel it. Butterflies, najnowsza, długo wyczekiwana płyta Basi. Nagranie Butterfly to teraz jeszcze brzmi. Nasza płyta tygodnia. Jedna trafi do pani Małgorzaty z Raszyna, druga do pana Ryszarda z Krakowa. Gratulujemy. Reportaż w Trójce. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dni otwarte funduszy europejskich startują jutro. To największe tego typu wydarzenie w Polsce, prezentujące inwestycje zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Jednym z takich projektów jest Europejskie Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Elżbiety Korczyńskiej i Magdaleny Trzaski pod tytułem W świecie bajek, baśni i legend. Czerwone felki. Jest cały biały. I ma czerwone gadki. Ma żółte rękawiczki. Ma ogon i jest w ogóle śmieszny. Koziołek Matołek. Koziołek Matołek. Przygody Koziołka Matołka. Coraz rzadziej, ale jeszcze spotykamy się z takimi określeniami. To Pacanów naprawdę istnieje. Jak widać, naprawdę istnieje i ma się dobrze. Dom Koziołka Matołka wygląda imponująco, a Koziołek Matołek zaprosił do wielkich przeżyć inne postaci z bajek. Witamy w Centrum Bajki. Jestem Dorota z Kansas. Czy wiecie, jaką reprezentuje bajkę? Ktoś tu na bajkach? Tak, koziołek Matołek. No, słuchajcie, jesteśmy w Europejskim Centrum Bajki, co znaczy, że przebywają tutaj postaci bajkowe z Europy, ale nie tylko. I tym przykładem jestem ja, powiedziałam Dorota z Kansas. Europa? Nie. Oglądaliście taką bajeczkę albo czytaliście Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Kojarzę. Kojarzysz, wychowałeś się, a Dorota z Kansas? Nie. Ona tam w rei wodziła w całej bajce. Jesteście gotowi na podróż pociągiem? Proszę was wszystkich, zwracajcie uwagę na to, co zobaczycie za oknami. Ruszamy. Wszystko gotowe? Ta papuga jest z jakiejś bajki. Na to pionierz pociąg. Pusta lokomotywa. Jadek, statek. Karolina Kępczyk, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie. Przed nami gigantyczne drzwi. A za tymi drzwiami jest teatr. Mały teatr. Pacanowie to teatr w szafie. Gramy trzy spektakle. Małą Syrenkę, Dziadka do Orzechów i Krawca Niteczkę. Czy w teatrze potrzebne są krzesła? Zobaczcie, może nie ma krzeseł, może nie ma sceny, może nie ma aktorów, ale za to ileż mamy kurtyny. Zapraszam. Słuchajcie, na trasie można się zgubić. Może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć. Wchodzimy w krainę bajek, baśni i legend. Czyli mamy się przygotować na... na różne rzeczy. Piegi! Mam piegi! Tak, piegi! Plus maszynka do robienia piegów. Piegi! Mam piegi! Wiecie, tutaj jest również płaszcza jajka. Tego człowieka widzieliśmy w pociągu. Pan Twardowski. Natomiast tutaj, bo jest to tutaj ściana legend świętokrzyskich, bo jesteśmy w takim właśnie województwie. Ono bardzo często kojarzy się właśnie z czarownicami, taką jak tutaj, z magią. Magiczne napoje, trunki, smarowidła. To na końcu ten wybuch taki, to tak jak byśmy w chmurach byli. Super, naprawdę powiem szczerze, że jesteśmy zachwyceni. Przyjechaliśmy tutaj po wszystkich warsztatach, żeśmy przyszli z dziećmi. Rewelacja naprawdę, czy byłaby pogoda, czy nie pogoda. Bardzo fajne zetknięcie nauki, ale przedstawionej w sposób bardzo prosty. Prowadzący warsztaty Marcin Jagwiesław. Przede wszystkim pokazuje właściwości ciekłego azotu. Króciutko, minus 198,5 stopnia Celsjusza. Pokazuje im tlen, bo sam tlen tak samo jest bardzo niebezpieczną substancją, ale pokazuje. A później wszelkie właściwości, wszystkie eksperymenty. Między innymi wbijanie gwoździa bananem. Próba zmieszania ciekłego azotu z wrzątkiem. Dużo hałasu, dużo pary powstaje. Pan, tak jak w krainie baśni, też czaruje, bo to jajko, które państwo smażą w trakcie tych warsztatów, potem wraca do stanu pierwotnego i robi się jajkiem surowym. Ja, surowym, oczywiście, no takie ma właściwości ciekły azot. To jest ta właśnie kuchnia molekularna, powiązanie nauki z gotowaniem, z wykorzystaniem ciekłego azotu. Szafa? Co się zazwyczaj trzyma w szafie? Ubrania. No właśnie. A w naszej szafie to są szafy z koralowej rafy. Znacie jakąś albo kogoś, kto mógłby mieszkać na dnie oceanu? Syrena. Syrena mogłaby mieszkać na dnie? Złota rybka. Albo złota rybka. Ja myślę, że syrenka to jest bardzo dobry pomysł. Zapraszam na spektakl pod tytułem Mała Syrenka. Za siedmioma morzami, za siedmioma morskimi górami, na samym środku wielkiego oceanu było sobie podwodne królestwo syren. Były tu bajeczne koralowe rafy, bogactwo ryb i muszli o najdziwniejszych kształtach. Były też syreny. Ich twarze i tułowie wyglądały całkiem po ludzku, ale każda z syren miała zamiast nóg rybi wierzgający ogon. Jaskinia lodu. Tak. W krainie Soria Moria. Dawniej panowała tu wiosna. Ale wszystko się zmieniło za rządów królowej śniegu. To jej skamieniałe serce doprowadziło do nastania wiecznej zimy. Z żelaznego lasu przechodzimy do czarnej, mrocznej jaskini, gdzie czyhają na nas z każdej strony niebezpieczeństwa. Czyhają trolle. Kraina Soria Moria, gra interaktywna promująca baśnie norweskie, baśnie nordyckie. Istotą tego spotkania z trolem, z królową śniegu, z mieszkańcem wiecznej zmarzliny, wiecznej zimy jest współpraca. Tylko będąc razem, wykonując razem polecenia, pokonamy i odmrozimy serce królowej śniegu. Kochani, wysiadamy. Kalineczko. Jesteśmy w tajemniczym, zaczarowanym ogrodzie. Przejdźmy przez bramkę. Panowie, gdzieś muszą być jeszcze jakieś klucze albo co najmniej jeden. Szukajmy kluczy. Ha, znalazłem! Ale tylko jeden pasuje. Jest klucz? Proszę bardzo. Proszę bardzo, otwieramy. Wystawa Bajkowy Świat, na której teraz się znajdujemy, cieszy się największą popularnością. Jest to pierwsza atrakcja Centrum Bajki. Potem był Mały Teatr i Kraina Lodu Soria Moria, która zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalna. Natomiast wystawa Bajkowy Świat to już marka. Każdy gość, który przyjeżdża, zaczyna najczęściej zwiedzanie od właśnie ekspozycji. Bajkowy Świat jest w zaczarowanym teatrze, jedzie pociągiem, przedziera się do studni życzeń, w domku na drzewie ogląda film, no i wraca. Dorosły wraca do swojego dzieciństwa, a względem dziecka mamy też szczególne powinności wskazujące na wartości. Słyszałam, że Państwo też prowadzą warsztaty dla seniorów. Bardzo blisko znajduje się kurort Solec-Zdrój, uzdrowisko na 25 kilometrów, kolejne uzdrowisko Busko-Zdrój. Z tej relacji rozpoczęła się współpraca pomiędzy nami a uzdrowiskami, właśnie kuracjuszami. Wesołe jest życie staruszka, powrót do PRL-u, zabawy z ich dzieciństwa. Bajka jest dla każdego. Mamy też Instytut Bajki, gdzie w ogóle badamy metodologię bajki. Kochani, jesteśmy w tajemniczym, zaczarowanym ogrodzie. W różnych miejscach różne kwiaty, rośliny opowiadają bajki. To, co przed nami się świeci i tak tajemniczo do nas mruga i zachęca, to kwiat paproci. Spotykając się wokół kwiatu paproci, rozmawiamy z naszymi gośćmi, czy dorosłymi, czy dziećmi, o samej wartości tej opowieści, że szczęście ma wtedy sens, kiedy nim się podzielimy. Bo bajki i dzieci mają w sobie bardzo wiele mądrości. Dzieci są też takie czyste, bezkompromisowe. Jasno formułują przekaz, jasno mówią, co im się podoba, co jest dla nich okej, co jest nie fair. Bardzo kształtują razem z nami wystawy. Kochani, jak chcecie zobaczyć, jak bije serce smoka, kładamy tutaj rękę, tutaj, i każdy poczuje. Tylko go nie obudźcie. A może sobie... gdzieś indziej? Nie, lepiej tutaj. Przewodnik buduje fantastyczną aurę. Wspaniałą opowieść, pełną morałów, ale nie moralizatorską. My nie pouczamy. My czarujemy, wciągamy naszych gości w piękną opowieść, gdzie gospodarzem jest Koziołek Matołek i zaprasza do swojego świata dzieci i inne postaci bajkowe. No Koziołka tak, tą książeczkę znają, Przygody Koziołka wszyscy, Tytusa, i od razu ja zadaję tu pytanie, o kto to jest ta postać, tutaj ta dziewczynka w tej sukieneczce, i wtedy już wszystko wychodzi. Dorośli tam czasami zgadną, że to jest... Fyza. I tu naprawdę raz mnie dziecko zadziwił, bo dzieci nie znają, naprawdę nie wiedzą. Przeważnie, no Jazi Małgosia, to czyli Małgosia. Najbardziej znana bajka to jest Reksio, bo nawet dzisiaj nie pojawi postać Reksia, tylko dosłownie wyświetlić kawałeczek Budy, oni już mówią Reksio. No i Bolek Lolek, Słoń Dominik, to jest ta bajka, Proszę Słonia. To akurat te bajki, które tutaj są puszczane, wyświetlane, to od razu można poznać, że faktycznie znane takie bajki są. Są takie klasyczne, każdy je zna i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Są trochę realistyczne, trochę nie. Ciekawie opowiedziane. O. Mogą o czymś, czegoś nauczyć, no, na przykład z Koziołka Matełka, że można dużo podróżować i poznawać świat. Było troszeczkę wspomnień, tak, z tych lat dziecięcych, tym bardziej, że no, jak tak się teraz wspomina, to rzeczywiście pewne obrazy powracają. Oczywiście standard Koziołek Matołek, no bez tego ani rusz, bo to rzeczywiście no, postać kultowa. W sławnym mieście Pacanowie, tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, wychodziły w pełnej chwale. bacanowie kozy kują. Więc koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Koziołek Matołek dotarł do Pacanowa w trzeciej księdze swoich przygód z koziej bulki. No, zawala mu się świat, bo dowiaduje się, że kóz to się nie podkuwa wcale, za to kozy są kowale. Jest tu kowal Maciej, koza Jan i Wojciech, dwaj bratowie. Stąd na świecie powiadają, kują kozy w Pacanowie. To się okazało wielką, wielką pomyłką, dlatego mnie nazwali Matołkiem. Tradycja podkuwania oczywiście koni w Pacanowie sięga 200 lat, a koziołek pomyślał, że przecież on może się podkuć. Gdy dociera do Pacanowa, wie już, jaka jest prawda i przeżywa wspaniałe przygody. To z Pacanowa podbija Nowy Jork, jest w Chinach i wiele, wiele innych przygód po drodze go spotyka. A widziałyście kiedyś gruszki na wierzbie? Nie. To u nas takie rosną, chodźmy tam, pokażę. Piękne drzewo gruszy wierzbolistnej. To jest ta specjalna odmiana. Kulfon, kulfon, co z ciebie wyrośnie, gruszki na wierzbie czy śliwki na sośnie. Zobaczcie, jak nam pięknie zakwitła. To drzewo przypomina wierzbę. Ale jest gruszą. Ale jest gruszą. I to nie jest bajka. Od 5 lat w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie organizujemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Przede wszystkim stałe atrakcje, te codzienne, sprzedajemy z 50% zniżką, jak również każdego roku przedstawiamy programy warsztatowe, ale takie, których nie ma w ciągu roku. W tym roku też gry i zabawy wielkoformatowe, specjalne pokazy i warsztaty z animatorami Europejskiego Centrum Bajki, część rzeczy z opieką animatora, część stoisk samoobsługowych, by goście sami doświadczali świata bajki w Pacanowie. Właśnie kłamał i mu nos rósł. Piękna i bestia. Królowa śniegu. Królewna Śnieżka, jak wcześniej była. Jako naczelna bajkowa wróżka zapraszam serdecznie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich już 12 maja do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Spotkacie nie tylko Królewną Śnieżkę, ale wiele, wiele innych postaci bajkowych. Pozdrawiam bajkowo. Me. Do zobaczenia, kochani, do zobaczenia. Był to reportaż Magdaleny Trzaski i Elżbiety Korczyńskiej zatytułowany W świecie bajek, baśni i legend. Dni Otwarte Funduszy Europejskich w całej Polsce potrwają od jutra do niedzieli. Oprócz Europejskiego Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie będzie można odwiedzić na przykład kompleks Świętokrzyska Polana koło Kielc. Najmłodsi mogą tam poszaleć w krainie zabawy na dmuchańcach, kulach wodnych czy w parku linowym. Częścią kompleksu jest podwodny świat w Oceanice i park miniatur z najbardziej charakterystycznym budowlami województwa świętokrzyskiego. A w najbliższą niedzielę śniadanie na Świętokrzyskiej Polanie. Można przyjechać z własnym ekwipunkiem, jedzeniem czy kocem i zjeść posiłek. Dodatkowo mnóstwo atrakcji i zabaw dla dzieci. A więcej informacji o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na stronie dniotwarte.eu. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Samsung, płytę indukcyjną, piekarnik, pralkę oraz lodówkę Snow Frost, zapłacisz 5565 zł, oszczędzając 831 zł. A kupując zestaw marki Bosch, pralkę z dużym wyświetlaczem i zmywarkę do zabudowy z programem cichym, zapłacisz 2753 zł, oszczędzając 144 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory kiściowe aż 42% taniej. 3,99 za kilogram. A polskie gruszki 2,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Teraz Obi kamień elewacyjny Windsor z fugą za 26,99 za opakowanie. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi odnowienie domu to tylko chwila. Obi, bo warto. Oferta ważna do 22 maja, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem tylko dzisiaj banany 2,99 za kilogram, a do soboty 12 maja ponad 150 modeli smartfonów i smartwatchy z super rabatem 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 to już dawno minęła. Czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Awertowski. Były minister finansów Jacek Rostowski i dwoje jego byłych zastępców stanął przed komisją śledczą od Amber Gold. Tak zdecydowali dzisiaj członkowie komisji. W czerwcu i lipcu przesłuchanych będzie także 10 innych świadków związanych z organami skarbowymi. Od 40 do 90% tyle będzie mogło wynieść dofinansowanie do termomodernizacji domów jednorodzinnych dla najbiedniejszych. Powiedział o tym prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda. Wciąż trwają ustalenia na temat ulg podatkowych. Szczegóły programu antysmogowego mają być znane za 2 tygodnie. Historyczny szczyt przywódców Korei Północnej oraz USA Kim Jong-una i Donalda Trumpa będzie 12 czerwca w Singapurze. Poinformował o tym na Twitterze amerykański przywódca. Jak napisał, wspólnie próbujemy uczynić to spotkanie wyjątkową chwilą dla światowego pokoju. Niedawno Kim Jong-un zadeklarował, że jest gotowy pozbyć się broni nuklearnej. To był serwis Trójki. W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 9-10 stopni, najcieplej 15 w centrum i miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.33. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Egiert, jego gość. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Bartosz Turek, analityk firmy Open Finance. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o szczegółach rządowego planu, który polega na tym, że przez 9 lat proponuje się dopłacać do czynszu osobom o najniższych dochodach. Te plany są częścią elementu Mieszkanie Plus, a ustawa, która miałaby regulować te dopłaty, jest teraz w konsultacjach społecznych. Panie Bartoszu, no właśnie, skala dopłat będzie bardzo zróżnicowana. Faktycznie tak jest. Ona będzie zróżnicowana i będzie zmienna w czasie. To są dwa elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo po pierwsze, dopłata będzie uzależniona od tego, jak duże jest gospodarstwo domowe, czyli singiel dostanie mniej, rodzina z trójką dzieci dostanie więcej. Co zrozumiałe. Do tego, tak, jak najbardziej. Do tego ważne będzie to, ile kosztuje zbudowanie metra kwadratowego mieszkania na danym terenie. Czyli będzie tutaj zróżnicowanie polegające na tym, że w Warszawie będzie więcej, a w Łomży będzie mniej. Dokładnie tak. Dokładnie tak to będzie wyglądało. I jeszcze do tego przez pierwsze 3 lata z tego 9-letniego okresu będziemy dostawać najwyższą dopłatę. Czyli? W przypadku Warszawy, znowu, najlepiej no właśnie, to na przykładzie. Weźmy pod uwagę Warszawę i mieszkanie powiedzmy 50-metrowe dla rodziny w modelu 2+1, czyli rodzice z dzieckiem. Tak. Wtedy taka podstawowa dopłata na przez pierwsze 3 lata to będzie nie więcej niż 432 zł. Później, po tych pierwszych 3 latach, dopłata maleje o 1/3 do 288 zł miesięcznie. Oczywiście to są kwoty, które będzie można dostać w skali miesiąca. Przez ostatnie 3 lata z tego 9-letniego okresu to już jest najbardziej skromna dopłata. Ona maleje o połowę do 144 zł. I to daje średnio około 20% dopłaty do czynszu? Przez pierwsze trzy lata. Tak, dokładnie. To jest około 20% dopłaty do takiego przeciętnego czynszu płaconego za 50-metrowe mieszkanie w Warszawie, które no, wynosi około 2200 zł. No, ale oczywiście są też miasta, gdzie ta dopłata, tak procentowy udział dopłaty w czynszu, który trzeba by było płacić, jest wyższy. I tak jest na przykład w Olsztynie. Tam takie mieszkanie 50-metrowe można wynająć za około 1100 zł, może nawet trochę poniżej 1100 zł miesięcznie. Przez pierwsze 3 lata mieszkańcy Olsztyna, gdyby ustawa działała dziś, mogliby liczyć na 430 zł miesięcznej dopłaty, później przez kolejne 3 lata 226 zł i przez ostatnie 3 lata 113 zł. Czyli... Powiedział pan 440, ale chyba jednak 340. 340. Ale, tak. Ma pan rację, jak najbardziej. Czyli przez pierwsze 3 lata to jest ponad 30% tego, co trzeba by było płacić właścicielowi mieszkania. Przez ostatnie 3 lata około 10% tego, no to jest... To już jest solidna dopłata, faktycznie czynszu. Tak. W ogóle, jeżeli spojrzymy na cały ten program i ocenę skutków regulacji, tam podaje legislator trochę więcej liczb. Jeżeli by to przeliczyć, to okazuje się, że taki przeciętny beneficjent tego planowanego programu, no nie wiemy jak on wyjdzie z parlamentu, ale w tej formie, w jakiej on teraz jest zaprezentowany, taki przeciętny beneficjent będzie mógł liczyć na ponad 21 tysięcy złotych dopłaty. To już jest solidna kwota, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w programie Mieszkanie dla Młodych, to jest program, który właściwie niedawno pożegnaliśmy, w którym można było liczyć na dopłatę, taki substytut wkładu własnego przy zakupie mieszkania na własność. Tam przeciętny beneficjent inkasował trochę ponad 26 tysięcy, a tu mamy ponad 21 tysięcy takiej przeciętnej dopłaty do najmu przez lat 9. No tamten program to był program dla młodych, a te plany kogo będą dotyczyły? Krótko mówiąc, kto może się starać o takie dofinansowanie? Tutaj takich warunków, które trzeba będzie spełnić, też znowu jest kilka. Też gminy będą miały wpływ na to, jakie będą preferencje odnośnie tego, kto będzie mógł skorzystać z programu dopłat, bo gminy będą mogły na przykład preferować przede wszystkim osoby na przykład wychowujące niepełnosprawne dzieci, albo takie, które przeprowadzają się do danego miasta w celu podjęcia nauki. I to już prawo lokalne mogłoby to stanowić. Tak, jak najbardziej gminy będą to ustalały za każdym razem, gdy znajdzie się inwestor, który będzie chciał budować takie mieszkania na wynajem. Ale w ustawie są też zapisane inne warunki, na przykład co do wynagrodzenia. Czyli ile zarabiamy? To jest warunek. Tak, dokładnie. Jak zarabiamy za dużo, to oczywiście nie dostaniemy. To nie możemy korzystać. Ale jak zarabiamy za mało, to też nie dostaniemy. Dokładnie tak. To znaczy w ustawie nie jest zapisane, ile to jest za mało. Tu będą ustalały to gminy. Ale jest zapisane, ile to jest za dużo. To ile to jest za dużo. Gdyby ustawa działała dzisiaj, to singiel mógłby zarobić nie więcej niż 1850 zł, to mówimy netto miesięcznie. Maksymalnie tak, tyle. Nie więcej niż tyle można było zarobić. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem to by było 3700. Gospodarstwo domowe netto mogłoby tyle miesięcznie maksymalnie zarobić. W przypadku rodziny 2+3, czyli 5-osobowej, to byłoby 5559 zł. Netto znowu też w skali miesiąca. No i podkreślmy, że to mamy to kryterium zarobkowe, no ale jeszcze jest takie właśnie, że no, muszą to być nowo wybudowane domy lub zrewitalizowane. Tak, to też jest ciekawa sytuacja, bo i trochę ogranicza możliwość skorzystania z tego programu, mam wrażenie, no bo program będzie ograniczony właściwie do nowych mieszkań, bo będzie mógł z niego skorzystać. Tutaj się napędzi znowu koniunkturę w budownictwie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Będzie można liczyć na dopłatę, jeżeli będzie się pierwszym najemcą nowo wybudowanego mieszkania. Jeżeli ten najemca na przykład zrezygnuje albo nie będzie płacił czynszu i będzie trzeba go eksmitować, jak już zamieszka ktoś inny, nawet jeżeli to było po kilku miesiącach dosłownie od wybudowania tego bloku, to już nie będzie ta druga osoba mogła korzystać z dopłat. No i też bardzo ważna rzecz, żeby zostać w ogóle beneficjentem tego programu, w projekcie ustawy jest zapisane, że nie będzie można posiadać mieszkania na własność, co jest, no, mam wrażenie, racjonalne i oczywiste. Jeżeli ktoś ma mieszkanie, to też nie dziwne, że budżet nie będzie chciał mu dopłacać do wynajmu innego mieszkania. No, o tym, że to zdecydowanie, jeśli to wejdzie w życie, napędzi to znowu rynek budowlany, biorąc pod uwagę nasze bezrobocie i inne ograniczenia. Ciekawe, czym to się skończy. Jak to wpłynie w ogóle na ceny na rynku nieruchomości? No, mam wrażenie, że sam ten program mógłby zrobić niewiele, bo jest bardzo wiele ograniczeń, ale w międzyczasie poznaliśmy też dwie inne ustawy proponowane przez rząd, czyli ustawę, która zbuduje taki, która pozwoli na tworzenie takich firm notowanych na warszawskim parkiecie, na giełdzie, które będą mogły inwestować, budując mieszkania na wynajem, a z drugiej strony jest jeszcze specustawa mieszkaniowa, która deweloperom ułatwi w ogóle proces budowlany. I jak się połączy te wszystkie ustawy, no może się okazać, że skala nowych inwestycji naprawdę będzie duża. I tym zdaniem kończymy nasz program. Bartosz Turek, analityk Open Finance. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na zegarach 18.42 już prawie. Proszę uważnie nasłuchiwać, bo za chwilę będziemy mieli dla Państwa zaproszenie na koncert. To w najbliższą niedzielę. Jeszcze nic nie zdradzę, ale już teraz proszę przygotować telefony. 22 i 7 trójek. Larum grają Sowieci. potem czyścić te kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan. A sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Poliamoria Limbowskiego to najbardziej dojrzały tekstowo i dopracowany muzycznie materiał w dotychczasowej karierze artysty. Premiera płyty odbyła się 20 kwietnia. Czytam na stronach Trójki w zakładce Trójkowe koncerty. Koncerty w Trójce. No właśnie, proszę Państwa, Limbowski wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. To 13 maja 19.05. Mamy dla Państwa bilety. Podwójne zaproszenie na koncert Limbowskiego przy Myśliwieckiej 357. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, 14 minut do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Roberta Motyki, kabaret Paranienormalni. Ta trudna nazwa już mi coraz lepiej wchodzi. Bardzo pięknie. Witam serdecznie Państwa, Robert Motyka, kłaniam się. Wszystkie ryśki to fajne chłopy, prawda? A wiem, do czego pijesz. Oczywiście, że tak. To tak trochę filmowo. Mówimy na temat oczywiście pana Ryszarda Petru. Mhm. A dlaczego wszystkie fajne i Rysiek najfajniejszy? No właśnie ja nie wiem, dlaczego najfajniejszy, bo Rysiek fajny był z niego herbatnik, ale już chyba, to z kolei Alternatywy 4, ale już chyba z polityki odchodzi. Dzisiaj no, niemal oficjalnie padły słowa, że twórca, założyciel, przywódca, człowiek, którego nazwisko widniało w nazwie Partii Nowoczesna, zanim dodano do niej kropkę. Motor napędowy. Człowiek znany z licznych barwnych cytatów i nie mniej licznych gaw. Serce tej organizacji. Tak. Krótko mówiąc, Ryszard Petru, zwany czasem Rychem, żartobliwie i naprawdę z sympatią mówimy, zrezygnuje chyba, wszystko na to wskazuje, z członkostwa swojej własnej partii. Znaczy to na razie mówimy o tym w kategoriach prawdopodobnie, być może, tak się mówi, obiegowo, że może odejdzie. Powiedziała to szefowa klubu parlamentarnego Kamila Gasiuk-Pichowicz, więc to jest w zasadzie chyba postanowione, tym bardziej, że zrezygnowała już Joanna Schmidt, która jak wiemy po słynnej aferze portugalskiej jest partnerką obecną Ryszarda Petru, zrezygnowała dzień wcześniej Joanna Schoring-Wielgus, która też jest jakoś związana, powiedzmy... To jest niepokojące, że tak wszyscy rezygnują nagle, prawda? Natomiast no. Mówimy akurat na temat Ryszarda Petru nie w kategoriach, że on jest sercem, tylko że to bardziej złote usta, bo tu chyba o tym my mamy powiedzieć. Srebrne usta, a to jest złotousty człowiek. Naprawdę, on zresztą dostał srebrne usta od Trójki. No myślę, że kilka cytatów Ryszarda Petru przejdzie do historii. 6 króli, prawda? No tak. Święto, które wymyślił Ryszard Petru, myślę, że naprawdę weszło już do obiegowego języka polityki, tak jak na przykład cytaty z Lecha Wałęsy, za, a nawet przeciw, prawda? Tych 6 króli to tak, żeby wziąć trochę pana Ryszarda w obronę. No to taki lapsus polegający na tym, że chyba pomyliło mu się tak z rozpędu z tym, że to 6 stycznia, prawdopodobnie. Może tak znienacka. Może tak być, chociaż z kolei jeśli chodzi o 3, czyli o konstytucję 3 maja, to całkiem niedawno twierdził, że konstytucja 3 maja wciąż obowiązuje, mimo że ona nie obowiązuje właściwie od rozbiorów. No, można powiedzieć, że już po odzyskaniu niepodległości chwilę obowiązywała, no, ale po drodze było kilka innych konstytucji. Obecnie obowiązuje konstytucja z roku 97. No tak. Ale ja bym chciał wziąć w obronę pana Ryszarda, bo ja uważam, że te wszystkie gafy, te takie pomyłki, niepomyłki, takie przejęzyczenia, czy te złote, srebrne usta, to jest działanie dobrze zorganizowanej grupy PR-owej, która podpowiedziała, że tak należy postępować, bo dlatego, że no wtedy ta postać jest barwna, wszyscy o tym dyskutują, rozmawiają, w Trójce się o tym mówi, są fanpage'e na temat Ryszarda Petru. No tak, w pewnym momencie zdetronizował Aleksandra Kwaśniewskiego jako król memów. Więc właśnie, o tym mówię, że jeżeli może tutaj ta działalność w partii no, jest tak trochę na bakier, no to przynajmniej ta rozrywkowa jest na najwyższym poziomie. 3 po 3. Lubisz czekoladę? uwielbiam, tym bardziej, że wychowywałem się na wyrobach czekoladopodobnych, więc czekolada to taki rarytas dla mnie. No, w tamtych czasach było ciężko, ale dzisiaj jest lepiej. Tak jest. Tym bardziej, że czekolada była dostępna przynajmniej dla tych, którzy byli w okolicy, darmowo, na autostradzie A2. 12 ton czekolady się wylało i uwaga, to, że się wylało, to jest, wydaje mi się, no to się może zdarzyć. To się często zdarza, różnego rodzaju... Olej się wylewa, mleko się wylewa, jak wiadomo, kąpiel się wylewa, są różne powiedzenia z wylewaniem. Ale czekolada? Ale czekolada zdarzyła się po raz pierwszy i czekolada, polska czekolada, więc cieszmy się, zrobiła światową, międzynarodową karierę, na przykład na Twitterze New York Timesa się pojawiła, na Twitterze gazet indyjskich, z najrozmaitszymi komentarzami, no o Polsce było głośno w bardzo, powiedziałbym, pozytywnym kontekście, a nie w kontekście tego, że mamy jakieś konflikty z kimś, czy coś się nieprzyjemnego stało, więc tylko się cieszyć. Znaczy, to jest bardzo słodka sytuacja, słodka afera, słodki wypadek, jak zwał, tak zwał, ale myślę, że chyba nikt się nie spodziewał, po pierwsze, takiego rozgłosu globalnego, bo wszyscy o tym mówią, i po drugie, że jest problem, żeby tą czekoladę jakby... Zjeść. No, co z nią ma być? Tak? My tak żartujemy z tym jedzeniem, ale sprawa jest poważna, bo okazuje się, że... Plamy oleju podobno jest łatwiej z autostrady usunąć niż czekoladę. Podobno to kosztuje mnóstwo pieniędzy i firma, która tę czekoladę transportowała, może mieć bardzo poważne problemy ze względu na to, że samo usunięcie kosztuje dużo, a jednocześnie poważne koszty poniósł zarządca autostrady, który nie mógł wpuszczać aut, czyli na bramkach nie pobierał opłat, czyli okaże się za chwilę, że to była najdroższa czekolada w historii. Ale reklama, zobacz jaka. Cały świat mówi o tej czekoladzie, więc... No i niektórzy proponują na przykład, to może by lody do tej czekolady. Albo wysłać jakiś transport z truskawkami na sąsiedni pas, żeby też doszło do awarii, i wtedy mamy dwa w jednym. Trzy po trzy. A żeby pozostać w słodkim nastroju, to mamy pralinki na deser dla państwa. Jeśli państwo myślą, że gafy przydarzają się tylko polskim politykom, to uspokajamy. Na całym świecie to się zdarza i nie tylko prezydentowi Trumpowi, ale na przykład zdarzyło się to, kiedy? Dwa dni temu premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, który zaprosił na kolację premiera Japonii. I okazało się, że... Że zostały te pralinki podane. No, teraz już wiemy, że to rzeczywiście było dzieło sztuki i rzeźba, prawda? Natomiast to był but. Ja państwu powiem, no nie jesteśmy telewizją, ale naprawdę ten but wygląda jak but. On nie wygląda jak rzeźba. Wygląda jak bardzo elegancki pantofel. Takie dziurkowane są pantofle. Jest taki bardzo tradycyjny model dziurkowanych pantofli. No, piękne. Ci z państwa, którzy byli w Japonii, przejeżdżali, bo trochę czytali na temat Japonii, wiedzą, że jednak buty tam to no, jest taki trochę symbol, no jakby to powiedzieć, buty ściągamy, jak wchodzimy gdzieś, buty się zostawia przed progiem, a już na stole to sytuacja niewyobrażalna, więc jest jakaś taka kolekcyjna afera. Na cały świat jest afera, naprawdę. I mówi się w Japonii, że pokazywanie komuś buta, była taka kiedyś sytuacja na konferencji prasowej z udziałem irakijskiego dziennikarza, który rzucił w kogoś butem. W kulturze arabskiej również to jest symbol pogardy. Pogardliwy gest. Pokazanie komuś butów i rzucenie w kogoś butem. Więc ja rozumiem, że te wszyscy mieli dobre chęci. To jakiś słynny kucharz izraelski przygotował tę kolację, no ale wyszło, jakby chciał obrazić premiera Japonii. Kucharz miał na pewno dobre chęci, ale bardzo długo będzie mu się to czkawką odbijać, tak myślę. I nie chcielibyśmy, żeby ktoś kogoś przy takiej okazji traktował z buta. Trzy po trzy. Jeśli my państwa będziemy zapraszali na kolację kiedyś do Trójki, to na pewno nie podamy niczego w bucie, nikogo nie potraktujemy z buta i nie będzie, że umarł w butach, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło. Robert Motyka i Mariusz Cieślik. Słyszymy się w poniedziałek. Trzy po trzy. Where there's a heartbeat, there's a dream inside, a new day, make it come alive, the dawn will come, the sun will rise, hope returns as fear subside, time will heal, and seasons change. Love is gonna

Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy.